ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเดือนปีเท่านั้นอายุของเรามันก็ล่วงเลยไปตามกาลด้วยวันเวลาล่วงลับมิกลับหลังยืนเดินนั่งเกิดดับเสื่อมสลายอายุคนลดถอยน้อยตามวัยมีสิ่งใดเป็นประโยชน์โปรดรีบทำถ้าเราไปชักช้ารอโอกาสรอเวลาบางทีเราไม่มีโอกาสได้ทำความดีความดีเนี่ยมันทำได้หลายวิธีเราไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนก็ได้บูชาคนที่ควรบูชาอย่างคำว่าบูชาไม่ใช่เอาดอกไม้ธูปเทียนไปยกอย่างเดียวหมายก็ว่าให้เกียรติยกย่องท่านผู้เป็นมีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านสอนสั่งเรามาเราให้ความเคารพยำเกรงท่านด้วยเชื่อฟังนี่ก็ชื่อว่าการบูชาการทำความดีได้ทุกโอกาสเราจะทำความดีในขั้นไหนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเป็นความดีขั้นพื้นฐานลูกลูกหลานหลานที่ฟังรายการธรรมะควรจะได้ใส่ใจบางคนไม่ได้สนใจจริงๆแล้วมันก็เป็นประเพณีเป็นเครื่องสืบทอดกันลูกลูกถ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าต่อไปมีลูกมีหลานลูกหลานของเราก็จะเลี้ยงเราเหมือนกันมันจะสืบทอดกันมันต้องเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมเขาไม่ทิ้งบรรพบุรุษเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครูอาจารย์นี่พูดถึงปรารภการเวลากับชีวิตชีวิตของเรามันก็หมุนไปตามอำนาจของการเวลานั่นแหละเมื่อเวลามันหยุดมันไม่หยุดนะเวลาแต่ชีวิตของเรามันไม่มีจุดสิ้นสุดวันเวลาเราสามารถที่จะตั้งใหม่บอกเวลาช่วงนั้นช่วงนี้ได้แต่ชีวิตของเราไม่มีจุดเริ่มต้นมันมีจะผ่านไปล่วงเลยไปวันเวลาผ่านไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ล่วงเลยไปชีวิตของเรามันก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกขณะบัณฑิตท่านผูกคติธรรมให้เราคิดแม้จะฟังแล้วมันจะไม่มีความหมายลึกซึ้งแต่ถ้าเรามานึกดูแล้วก็ทำให้เราได้แนวความคิดทำให้เราเตรียมพร้อมได้เหมือนกันพญายักษ์หนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบหลีพญายักษ์ตนนี้มีปากอยู่12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่พญายักษ์ตนนี้กินสัตว์ทั้งปัตตภีชื่อว่าอะไรชื่อว่าพระการกาโรคัจฉติการภูตานิการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงตัวมันเองพญายักษ์หนึ่งนามีตาสองข้างหมายความว่ายักษ์ตนนี้มีข้างขึ้นกับข้างแรมนะข้างขึ้นสว่างข้างแรมริบรีพญายักษ์ตนนี้มีปากอยู่12ปากก็หมายถึงว่าปีหนึ่งมี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่หมายก็ว่าเดือนหนึ่งก็มี30วันพญายักษ์ตนนี้กินสัตว์ทั้งปัตตภีชื่อว่าอะไรก็ชื่อว่าการพระการการเวลามันเกินกินอายุของเราแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีก็ชื่อว่าเราได้ ทำค่าของเราให้กับการเวลาไม่ให้สูญเปล่าบางทีท่านก็พูดเป็นคติธรรมนะคนโบราณท่านชอบฝากคติธรรมให้คิด4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนนำพาไป4คนหามก็หมายความว่าคนเรานี่ถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายยังดีอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนยังพอไปได้หรือจะเรียกว่าธาตุ4ยังไม่แยกจากกันธาตุ4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่แยกส่วนจากกันธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะธาตุน้ำก็ดีเสลดหนองเงือกเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายเปลวมันน้ำมูกไขข้อน้ำมูกน้ำมูดนี่ก็เรียกว่าธาตุน้ำธาตุไฟที่ยังร่างกายให้อบอุ่นไฟที่ยังร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุลมขึ้นเบื้องบนลมเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวและลมหายใจ4คนหามหมายความว่าธาตุ4มันยังไม่แยกจากกันมันสมดุลกันอยู่3คนแห่ก็หมายความว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะคนเกิดมาแล้วก็ต้องทำกรรมทำกรรมด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมทำกรรมวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทำกรรมทางใจก็เรียกมโนกรรมถ้าทำดีก็เรียกว่าสุจริตถ้าทำชั่วก็เรียกทุจริตเนี่ย3คนแห่เมื่อเราทำกรรมแล้วเราก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เรียกว่าทุกขังร่างกายและจิตใจในบังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ย3คนแห่ไตรลักษณ์มัน3แห่ไปนู้นไปป่าช้าไปหาเมนนั่นน่ะ1คนนั่งแคร่ก็คือจิตใจของเรา2คนนำพาไปก็คือบุญและบาปโอ้ถ้ามาดูนะชีวิตสังขารร่างกายของเราเนี่ยเราจะไปรอการรอเวลาโอกาสเนี่ยการเวลาเนี่ยมันไม่รอใครมันไม่เป็นที่ต้องการนะมันไม่เป็นที่ต้องการกับเท่าที่เราปรารถนาอยากจะอยู่ชมโลกไปอีกนานๆบางทีมันก็ไม่ฟังนะสังขารร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรีบเร่งมีโอกาสสร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งความดีที่ว่านี้มันก็มีหลายอย่างนะสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองที่พึ่งในโลกนี้ก็ขยันหาเงินหาทองเก็บไว้เป็นเสบียงเลี้ยงชีวิตในภพนี้แต่เสบียงในภพหน้าเราก็ต้องสร้างกันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำมีโอกาสเราก็ทำกันไปอย่าไปรอโอกาสรอเวลาถ้าเราไปรอโอกาสรอเวลาโอกาสมันนั้นก่อนเถอะนะวันเวลามันไม่พอกับตัณหานะชีวิตไม่พอกับตัณหาการเวลาไม่พอกับความต้องการถ้าเกิดสามารถที่จะเอามาทับถมเป็นตัวตนโอ้ไม่มีที่เก็บและตัวตัณหาของคนเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทกันมีโอกาสนะฟังข่าวบ้านนั้นก็ตายฟังข่าวบ้านนี้ก็ตายนั่นน่ะเขาเรียกว่ามันเห็นความจริงมันเริ่มปรากฏชัดแล้วล่ะคนที่เขาตายแสดงว่าอายุวัยสังขารเขาหมดแล้วแล้วก็มานึกถึงตัวเราว่าอวัตสังมยามริตพังแม้เราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาตายแล้วเราไม่ตายคนอื่นตายเราก็จะต้องตายแต่เวลาตายเราต้องตายแบบไหนที่บัณฑิตเขาสรรเสริญกันเราต้องตายแบบคนมีสติตายถ้าคนมีสติตายเขาตายแบบผู้ไม่ประมาทต ตายแบบไม่หลงลืมคือต้องประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีคนเราเนี่ยมันได้ช่วงได้เวลามันก็หลงประมาทเพลิดเพลินนะวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างคุณงามความดีโอ้บางคนน่าอนุโมทนาสาธุการตั้งแต่ตื่นนอนแต่ตอนเช้า คิดสร้างความดีกันคิดจะทำบุญใส่บาตรไหว้พระบางคนนี่ญาติโยมบางท่านตื่นนอนแต่ตอนเช้าไหว้พระแล้วสวดมนต์แล้วแต่ตอนเช้าเลยสร้างที่พึ่งเตรียมเสบียงไว้สวดมนต์ไหว้พระเสร็จพอได้เวลาอันสมควรมาหุงข้าวทำกับข้าวกับปลาไว้ทำบุญใส่บาตรพอทำบุญใส่บาตรเสร็จก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลบางคนไปทำกิจกรรมการงานที่เกี่ยวกับบุญกุศลเยอะในวัดวาพระศาสนานี่บางคนก็ปลีกตนได้ดีมีฟังเทศฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมบางคนอยู่ได้กัลยาณมิตรดีไปอยู่ใกล้สำนักปฏิบัติเลยถือโอกาสปฏิบัติธรรมช่วยสำนักปฏิบัติในสำนักไม่ให้เป็นภาระในสำนักคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่เป็นนะมันก็ต้องทำการปฏิบัติธรรมก็คืออยู่ในโลกนี้แหละเราก็ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกเรียกว่าไม่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเปล่าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมกันบางทีในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าบางทีก็ขาดการสังวรระวังอย่างเรื่องภิกษุผู้ไม่เก็บงำไม่รักษาบริขารพอใช้บาตรใช้จีวรทิ้งอิมเมเลเคขะโอ้ทอดทิ้งไปการทิ้งบริขารไม่เก็บบริขารโต๊ะเตียงต่างเอาไปใช้กลางแจ้งทิ้งเกะกะเหมือนเจ้าอาวาสที่ท่านเป็นผู้ซื้อมาด้วยเงินด้วยทองพอเห็นเนนน้อยเอาเก้าอี้ไปเฟี้ยงกันเอาเห็นพระเอาเก้าอี้ไปตั้งกลางแดดเวลานั่งเสร็จแล้วไม่เก็บเข้าร่มเนี่ยเป็นอาบัตินะพูดถึงพระถึงเนนถ้าเป็นบริขารตากบริขารจีวรแล้วไม่เก็บงามรักษามันก็เป็นอาบัติแม้แต่บาทจีวรร่มรองเท้าไม่เก็บงำรักษายิ่งเป็นเสนาสนะสงฆ์แล้วต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษภิกษุนี้ก็ชอบทอดทิ้งอยู่ที่ไหนก็ของเล็กๆน้อยๆก็โยกเยกไปว่าของเล็กน้อยจะเป็นอะไรไปนะเรื่องของบริขารนั้นมันไม่มีจิตใจไม่เป็นไรไม่เก็บงำก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าน่ะทราบเหตุภิกษุนี้ก็นำเรื่องภิกษุผู้ไม่สำรวมไม่เก็บงำบริขารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเตือนสติว่าภิกษุทำไมเธอไม่เก็บงำบริขารของเธอไม่ดูแลบริขารของเธอเพราะการไม่ดูแลรักษาบริขารการไม่ดูแลไม่เอาใจใส่แม้จะเป็นกิจเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นการสะสมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงประกาศประทานอนุสาสนีคือคำพร่ำสอนตรัสเป็นคาถาว่ามาวะมันเยถะปาปัสสะว่าคนไม่ควรดูหมิ่นบาปนะมัตตังอาคมิสติว่าบาปมีประมาณน้อยจะไม่ส่งผลอุทพินทุนิปาเตนะอุทกุมโภปิปุรตินะเหมือนกับแม่หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาดฉันใดปุรติพาโรปาปัสสะโทกังโทกังปิอากินังคนพาลสั่งสมบาปอยู่แม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปก็ฉันนั้นท่านก็แต่งเป็นคำกลอนไว้ว่านะอย่าดูหมิ่นบาปกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนชั่วสั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งสู่นรกตกตามพลันเราจะไปดูถูกว่าบาปเป็นของเล็กน้อยเป็นของไม่สมควรภิกษุเหล่านั้นเมื่อได้รับคำเตือนก็เลยสำนึกบาปเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคู่ไม่ประมาทในการเก็บงำบริขารแม้แต่ชีวิตของเราก็เหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปมันน่าใจหายนะญาติโยมนะมานึกถึงวันนึกถึงปีเดี๋ยวอากาศฝนผ่านไปเดี๋ยวเข้าสู่ฤดูหนาวเดี๋ยวหนาวผ่านมาประเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูร้อนประเดี๋ยวผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านฝนมามันก็เป็นปีจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีในที่สุดมามองดูชีวิตของเราวันเวลาผ่านไปอายุของเรามันก็มากขึ้นอย่างเงินทองเราสูญไปเสียไปเราหาใหม่มาทดแทนได้แต่ชีวิตของเราที่มันสูญไปกับการเวลามันเรียกร้องคืนไม่ได้นะนี่จึงบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมกันอุบายการเตรียมพร้อมเนี่ยมันก็อยู่ตามสถานะนะญาติโยมที่มีครอบครัวเราจะเตรียมพร้อมเรื่องเสบียงในสัมปรายภพคือการทำบุญให้ทานใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเราก็ทำกันตามโอกาสตามกาลเวลาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านซึ่งไม่ไกลวัดใกล้กว่าวัดบางทีใกล้ใกล้พระแต่มองไม่เห็นพระญาติโยมส่วนมากไปมองแต่พระนอกบ้านกันชั้นไม่หวัดไม่ไหวแต่พระในบ้านญาติโยมไม่ค่อยได้สนใจกันกลับมองจุดนี้บ้างนะทำดีเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างลูกทำถูกเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างหลานลูกหลานเขาจะได้ดูว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เดี๋ยวพ่อแม่ของเราแก่เท่าเราก็จะเลี้ยงท่านอย่างนั้นนี่เด็กมันจำไว้เด็กมันจำไว้ประการที่สองสูงกว่าทานซึ่งไม่ต้องเสียเงินเสียทองคือเรื่องของการมีศีลรักษามารยาททางกายทางวาจาไม่ด่าใครไม่ทะเลาะใครไม่ลักของใครไม่โหดร้ายไม่ฆ่าสัตว์นี่แหละไม่ลักของใครทรัพย์ของใครใครก็รักใครก็หวงแหนท่านเปรียบเทียบไว้ดีถ้าเกิดคิดอยากจะฆ่าสัตว์เราเห็นชีวิตเขาเราจะฆ่าเขาให้นึกถึงชีวิตของเราถ้าเรานึกถึงชีวิตเขาเปรียบเทียบเหมือนชีวิตของเราแล้วเราจะไม่ฆ่ากันไม่มีเมตตานะทรัพย์ของใครใครก็รักทรัพย์ของเราเราก็หวงแหนเพราะฉะนั้นอย่าลักอย่าขโมยกันลูกเมียใครใครก็รักลูกเมียใครใครก็หวงแหนอย่าล่วงลุอำนาจแห่งตัณหาถ้าเราไปลุอำนาจแห่งตัณหามันก็ผิดศีลสิคือต้องสำรวมจิตใจของเราอย่าให้ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาจะพูดจากับใครเนี่ยอย่าให้เป็นไปเพื่อการโกหกหักรานประโยชน์ใส่ร้ายป้ายสีด้วยจิตอันเป็นอกุศลนี่บัณฑิตเขาทำกันอย่างนี้เขาไม่ด่าไม่ทะเลาะกันใส่ร้ายป้ายสีการใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่คำของบัณฑิตการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการส่อเสียดยุให้รำตำให้รั่วเป็นการยุยงทำให้บ้านแตกสลายขาดนี่มันเป็นคำพลุสวาทคำปิสุณวาจาส่อเสียดไม่ยังความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีศีลเราก็ต้องสังวรระวังไม่พูดคำอันเป็นที่ไม่เป็นคำเท็จนะพูดแต่คำสัตย์คำจริงเนี่ยทางวาจาทั้งจิตใจก็ไม่เสพดื่มของมึนเมา นี่คือเรื่องของศีลศีลไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่เรื่องกุศลที่สูงกว่าศีลสูงกว่าทานก็คือการไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นสมาธิกุศลนะเป็นสมาธิกุศลขณะที่เราสวดมนต์ใจน้อมอยู่ในบทสวดใจของเราก็จะเป็นสมาธิอย่าไปดูถูกโอ้ยไหว้พระสวดมันเป็นของเล็กน้อยอ้าวโยมเราถ้าสวดไม่ได้เอาหนังสือไปกางสวดตอนที่เราสวดมนต์จิตน้อมอยู่ในบทสวดนั่นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์นั้นเป็นการเจริญสมาธิอันนี้หมายความว่าคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไหว้พระสวดมนต์เมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วบางคนนี้ชอบฟังธรรมการฟังธรรมนี้เดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านพูดธรรมะทางสถานีวิทยุเยอะญาติโยมก็สามารถที่จะเปิดรับฟังตั้งใจฟังขณะที่ฟังนั้นเราจะนั่งสมาธิไปด้วยก็ได้ใจน้อมในการฟังฟังและใจของเราเกิดความสงบเขาเรียกว่าสมาธิเมื่อใจเกิดสมาธิปัญญาย่อมเกิดการฟังในสมัยพุทธกาลคนฟังธรรมและบรรลุธรรมใช่ไหมเหตุที่บรรลุธรรมก็เพราะว่าตั้งใจนั่นเองตั้งใจฟังธรรมเมื่อตั้งใจฟังธรรมแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งใดควรละสิ่งใดควรวางสิ่งใดที่ควรเว้นสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติตามนั่นเขาเรียกว่าฟังแล้วมันเกิดสติเกิดปัญญาคนที่มีบารมีมากฟังธรรมและบรรลุเลยในสมัยพุทธกาลแต่ถ้าบารมีมันยังไม่เข้าถึงความแก่กล้ามันต้องอาศัยการสะสมการฟังธรรมนะโอ้บางทีเกิดปีตินะญาติโยมอาตมานี่ไปนั่งฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนว่าอัตถะของกุศลมันเป็นอย่างนี้อย่างกุศลแปลว่ามันเกลียดบาปมันละบาปอกุศลแปลว่าทําจิตให้เศร้าหมองมันเกิดขึ้นมันทําลายกุศลให้หมดไปกุศลเกิดขึ้นขณะใดกุชิเตแปลว่ามันเกลียดบาปหรือมันทําลายบาปให้หมดไปมันเป็นอย่างนี้ฟังแล้วเออเข้าใจและกุศลที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นบุญอันหนึ่งเรียกว่าสมาธินอกจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็ฟังให้เข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยญาติโยมมีโอกาสนั่งสมาธิอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวเรานี่แหละนะคือลมหายใจเนี่ยก็คือไม่ยากเท่าที่ควรล่ะถ้าเราฟังหน่อยเราจะได้ปฏิบัติถูกถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือถ้าเราต้องฟังเข้าใจนะเวลาไปประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ผลนะคุ้มกับที่เราลงทุนไปอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวเราก็คือลมหายใจลมหายใจนะอุบายหรือวิธีการที่เป็นสัปปายะสะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติก็คืออิริยาบถนั่งนะญาติโยมจะนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้พิงต้นเสาหรือคนสุขภาพไม่ดีเราก็นอนทำได้เมื่อนั่งตัวตรงเขาเรียกว่าอุชุงกายยังแต่ถ้านั่งขาขวาทับบนขาซ้ายวางมือขวาทับบนมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาสูดลมหายใจให้เต็มปอดเอาความรู้สึกคือตัวสตินะมาจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอตั้งสติและหายใจเข้ารู้นะพอตั้งสติหายใจเข้ารู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งชื่อว่าเราปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกทำความรู้สึกตั้งสติก่อนนะ ตั้งสติก่อนจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งชื่อว่าเราปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งก่อนที่จะหายใจเข้าพอหายใจออกก่อนที่จะหายใจเข้าตั้งสติก่อนพอตั้งสติก่อนและหายใจเข้ารู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าสติที่ระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆ อันนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิไม่ได้บอกว่าเพียรนั่งสมาธินะสมาธิเพียรไม่ได้นั่งไม่ได้สมาธินั่งไม่ได้แต่ความเพียรนี่หมายความว่าการมีสติระลึกก่อนแล้วก็หายใจเข้ามีสติระลึกก่อนแล้วจึงผ่อนลมหายใจออกถ้าเราตั้งสติบ่อยๆเนี่ยความเพียรติดต่อแล้วสมาธิมันก็เป็นไปติดต่อเขาเรียกว่าสาตัจกิริยาวเสนะทำให้ติดต่อสมาธิมันก็เหมือนได้สอยเข็มเป็นไปเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้การที่เรามีสติระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิอันนี้สำหรับญาติโยมที่ไม่มีเวลานะจะนั่งทำปวดหลังปวดเอวก็นอนได้นะคนที่สุขภาพไม่ดีเราก็นอนปฏิบัติบางคนกุดูลมหายใจบางทีไม่ตรงจริตจิตยังไม่นิ่งอ้าวได้นี่ไปบริกรรมพุทโธควบคู่กันไปก็ประคองใจให้เกิดความสงบได้เช่นตั้งสติก่อนหายใจเข้ารู้นะตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ให้สติตามดูรู้ทันอยู่ตลอดเวลาหลงลืมสติทิ้งไปตั้งสติใหม่นะหลงลืมไม่พูดถ้าหลงลืมขณะใดถ้าสติเกิดก็ให้ระลึกรู้ใหม่นี่เขาเรียกว่าทำความเพียรเจริญสมาธิเป็นบุญขั้นสูงสุดสูงกว่าทานสูงกว่าศีลเขาเรียกว่าขั้นสมาธิบุญนี้แต่บุญที่เหนือสมาธิอีกก็คือบุญที่เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนามาพิจารณาสังขารร่างกายของเรานี่แหละว่าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วมันเสื่อมสลายไปทุกขณะหายใจเข้าก็ได้หายใจออกก็คือหมดเนี่ยเห็นไหมโยมชีวิตของเรามันหมดไปกับการเวลาชีวิตเป็นของเล็กน้อยชีวิตเป็นของนิดหน่อยสืบเนื่องด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็คือได้หายใจออกก็คือตายชีวิตของเรามันอยู่แค่นี้ถ้าเราไปหลงประมาทว่าเราจะมีอายุเท่านั้นเท่านี้ไม่แน่นะโยมนะอาตมายังนึกถึงชีวิตของตนเองอยู่เสมออันนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนไปแล้วโยมเขาเรียกว่า50ขึ้นก็แล้วค่อนข้างแรมแล้วโยมไม่รู้ว่าชีวิตมันจะไปวันไหนไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะไม่ตายไม่ใช่ยิ่งอาตมาวัดกับเมนมันใกล้กันเห็นญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตายเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายตายด้วยอุบัติเหตุก็มีตายด้วยโรคปัจจุบันก็มีตายโดยปกติก็มีทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวทั้งเฒ่าทั้งแก่ตายเหมือนกันดูแล้วก็ปลงสังเวชใจนะบางทีเอ๊ะเราอยู่ในวัดเราบวชอยู่เราจะทำประโยชน์อะไรอย่างที่ท่านแสดงให้ข้อคิดว่าถ้าหาราจาปิเยวุฒาเนี่ยหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเยพาลาเยจะปันดิตาโง่ก็ตายฉลาดก็ตายอัฏฐาเจวะทริธาจะร่ำรวยก็ตายยากจนก็ตายสัพเพมัจจุปรายนาไม่เว้นใครเลยท่านว่ามีความตายเป็นเบื้องหน้านึกถึงความตายแล้วจะทำให้เราเตรียมพร้อมไวกับก การเวลาเนี่ยมันบอกอาตมาเห็นญาติโยมที่อายุรุ่นคุณย่าคุณตาคุณยายมันสลดใจนะอาตมาสลดใจนึกถึงว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเอาละวันนี้เรายังไม่เข้าถึงเรานึกก่อนว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่ป่วยไม่ไข้มันก็พออาศัยสุขภาพร่างกายได้แต่ถ้าเกิดป่วยไข้ไม่สบายไม่มีคนดูแลโอ้ตอนเนี้ยเวรกรรมทุกข์หนักนะบางคนก็อายุยืนโรคภัยไม่เบียดเบียนเป็นบุญนะช่วยตัวเองได้แต่บางคนเนี่ยอายุก็ไม่มากโรคภัยเบียดเบียนช่วยตนเองไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนอื่นโอ้ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงตรงนี้ไว้จะให้เรานั้นเตรียมพร้อมเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาการเจริญสติเจริญปัญญาให้มารู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเรามันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเนี่ยบัณฑิตท่านคิดกันอย่างนี้ก่อนที่สังขารมันจะอำลาพาจากเราต้องฝึกตายก่อนที่มันจะตายให้กิเลสมันตายก่อนที่รูปนามสังขารมันจะตายกันเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอ้าวพูดถึงการปฏิบัติธรรมมีโอกาสถ้าเราเดินจงกรมนะเดินจงกรมฝึกสติการเจริญวิปัสสนาเราต้องเข้าใจว่าวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้อะไรมารู้กายรู้จิตมารู้รูปรู้นามนะร่างกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามเมื่อเรามาศึกษาความจริงว่าเวลาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ากายนะไม่ใช่เรายกคือกายย่างคือกายเหยียบคือกายนี่สำนวนพระสูตรถ้าสำนวนพระอภิธรรมขอเรียกว่ายกคือรูปย่างนะคือรูปเหยียบนั่นคือรูปยกย่างเหยียบถามว่ายกย่างเหยียบนะเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นหรอกแต่ปัญญาที่ไปเห็นกายเหยียบอยู่พอยกส้นขึ้นมาแสดงว่ารูปกายนะมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็เหยียบอยู่ก็ยกขึ้นไม่ได้เที่ยงก็คือนิ่งไม่หวั่นไหวที่มันยกส้นเท้าขึ้นมาแสดงว่าขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีปรากฏพร้อมกันไม่ได้พอขณะเหยียบดับไปเป็นอดีตขณะยกจึงมีเป็นคนละขณะเหยียบเป็นอดีตยกเป็นปัจจุบันพอย่างเท้าไปนะขณะยกเป็นอดีตดับไปขณะย่างเป็นปัจจุบันขณะหย่อนเท้าลงเป็นปัจจุบันขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมีเป็นคนละขณะเนี่ยคำว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปขณะเหยียบเมื่อยกรูปเหยียบดับเป็นอดีตรูปยกจึงปรากฏเวลาย่างปรากฏรูปยกหมดไปรูปย่างจึงมีเวลารูปเหยียบปรากฏรูปย่างดับไปรูปเหยียบจึงมีนั่นเป็นคนละขณะกันวิปัสสนาคือปัญญาไปเห็นความอาการของกายมันเคลื่อนไปนะปุระโตอภินิหาโรท่านว่าเห็นกายเดินมันเคลื่อนไปปัญญาไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็ไปเจริญตัวความรู้รู้ขณะยกขณะหนึ่งรู้ขณะย่างขณะหนึ่งรู้ขณะเหยียบขณะหนึ่งขณะยกไม่ถึงขณะย่างขณะย่างไม่ถึงใครจะเหยียบจะเป็นขาขวาหรือขาซ้ายก้าวไปบางคนนี่ขณะที่ก้าวไปบางทีเห็นศีรษะกายส่วนบนโยกไปทางซ้ายเนี่ยเป็นรูปหนึ่งเป็นขณะหนึ่งโยกไปทางขวาทีเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งที่โยกซ้ายมันมีเบื้องต้นโยกและที่สุดโยกมันเป็นขณะหนึ่งถ้ามันเที่ยงมันก็โยกซ้ายไม่ได้ถ้ามันเที่ยงโยกซ้ายไปแล้วจะโยกขวาไม่ได้การเดินไปแต่ละก้าวกายสมบูรณ์มันโยกซ้ายทีขณะเป็นรูปหนึ่งโยกขวาทีเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่ง ปัญญาที่ไปเห็นความเคลื่อนไหวของกายที่เคลื่อนขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งไปเห็นแจ้งว่ารูปแต่ละขณะมันปรากฏแก่ปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาไม่ใช่ว่านั่งแล้วจะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นสิ่งที่มีที่เป็นอยู่นี่แหละในมหาดีกาในวิสุทธิมรรคนะท่านแสดงไว้เหมือนกันบาลีนะท่านบอกว่าวิปัสสนานี้ต้องอาศัยคณิกะสมาธิณวินาคณิกะสมาธิงวิปัสสนังณสัมภวติวิปัสสนานี้ถ้าเว้นเสียซึ่งคณิกะสมาธิเสียแล้ววิปัสสนาเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นกายแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เห็นรูปแต่ละรูปจะเรียกว่ากายก็ถูกจะเรียกว่ารูปก็ถูกถ้าในสติปัฏฐานท่านก็เรียกว่ากายนะสำนวนพระสูตรถ้าสำนวน อภิธรรมเขาเรียกว่ารูปนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเราก็ใช้สำนวนให้มันถูกก็เรียกว่าในการปฏิบัติธรรมปัญญาที่ไปเห็นรูปเดินปรากฏโดยความไม่เที่ยงบางทีญาติโยมไปวอร์มอัพยามเช้าวิ่งออกกำลังยามเช้าเนี่ยโยกซ้ายรูปหนึ่งโยกขวารูปหนึ่งโยกซ้ายรูปหนึ่งโยกขวารูปหนึ่งถ้าเราทำความเข้าใจถูกนะที่โยกไม่ใช่เราเป็นรูปหนึ่งโยกซ้ายก็เป็นรูปหนึ่งโยกขวาเป็นรูปหนึ่งไอ้ตัวปัญญาที่ไปเห็นกายที่มันเคลื่อนขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งกายเคลื่อนขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาไปเห็นรูปปรากฏโดยความไม่เที่ยงนะจะเดินดูเท้าที่ขวาก้าวไปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งซ้ายก้าวไปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งอย่างนี้ก็ถูกเพราะว่ากายเดินเนี่ยดูทั้งหมดจะดูกายเบื้องบนก็ได้กายท่อนล่างท่อนล่างก็ได้ดูเท้าก็ได้เพราะบาลีท่านก็บอกแล้วว่ากำหนดรูปเดินดูที่ไหนสักกะละกายยัสสะกายทั้งหมดนั่นแหละปุระโตอภินิหาโรเคลื่อนไปเราจะดูส่วนกายส่วนใดเคลื่อนไปปรากฏชัดเราก็ดูกายส่วนนั้นถ้าปัญญามันรู้เห็นตามความเป็นจริงโอ้การเดินเนี่ยมันเห็นเพราะว่าอิริยาบถเดินเป็นอิริยาบถที่หยาบเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4ท่านจึงยกการเดินเป็นลำดับแรกเพราะว่ามันเป็นอิริยาบถที่หยาบต้องยกขึ้นก่อนเมื่ออิริยาบถเดินไปเดินกลับพอสมควรเสร็จเราก็มานั่งอิริยาบถนั่งเนี่ยก็คือมันเป็นอิริยาบถนิ่งต้องสังเกตที่นามนะนั่งเนี่ยเราจะนั่งลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ถ้าคนนั่งชอบง่วงก็นั่งลืมตาสายตาทอดลงต่ำแต่ถ้าคนไม่ง่วงก็นั่งหลับตานั่งหลับตาเอาความรู้สึกมากำหนดไว้ที่กายทั้งหมดนี่แหละตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้จิตมันตื่นอยู่ที่กายเวลากายนิ่งจิตเนี่ยมันจะวิ่งนะสังเกตบางทีจิตมันน้อมไปกายเบื้องบนก็มีเวลาหายใจเข้าเนี่ยจิตมันน้อมมากายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนบนเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าทรงอกไหวตึงทรงอกไหวตึงจิตทิ้งกายนั่งส่วนบนและรูปนั่งส่วนบนจิตวางและจึงมารู้รูปนั่งส่วนล่างมีอกพอท้องไหวตึงจิตทิ้งรูปนั่งส่วนทรวงอกและจึงไปรู้รูปนั่งส่วนท้องสังเกตนะเมื่อนามเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยต้องดูที่ปัจจุบันอารมณ์เมื่อปัจจุบันอารมณ์คือจิตเคลื่อนไปดูที่อาการไหวตึงส่วนกายส่วนนั่งส่วนล่างมีท้องเป็นต้นจิตมันทิ้งกายส่วนบนรูปนั่งส่วนบนเขาเรียกว่าดับไปเป็นอดีตนั่นเองรูปังอนิจจังรูปเก่าดับไปรูปกายใหม่เกิดขึ้นบางทีจิตมันน้อมไปกายที่นั่งส่วนล่างกระทบกับพื้นความรู้สึกไปรู้ให้สังเกตนามที่มันน้อมไปมันสัมผัสมันตื่นอยู่กับกายเวลาหายใจเข้าจิตน้อมมากายเบื้องบนอีกแล้วทิ้งกายเบื้องล่างเนี่ยรูปนั่งส่วนล่างดับ จิตจึงมารู้กายนั่งส่วนบนอันนี้หมายความว่าเวลาผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้นึกจิตไล่ไปที่กายแต่ให้สังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนกายก็เคลื่อนด้วยอารมณ์ในยงกายในที่นี้ก็คือตัวอารมณ์ของจิตวิปัสสนาต้องดูปัจจุบันอารมณ์เมื่อจิตเคลื่อนจิตเปลี่ยนทิศทางกายคือตัวอารมณ์ก็เปลี่ยนด้วยถ้าเห็นรูปเปลี่ยนนั่นก็เรียกว่าสังเกตตัวปัจจุบันอารมณ์ทันวิปัสสนาเนี่ยต้องดูปัจจุบันอารมณ์นะถ้าร่างกายทั้งหมดเขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยร่างกายเนี่ยตัวปัจจุบันธรรมตัวปัจจุบันธรรมมันไม่ใช่ตัววิปัสสนาไม่ใช่ตัวอารมณ์ของวิปัสสนาตัวอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือตัวปัจจุบันอารมณ์ที่จิตมันน้อมไประลึกรู้นั่นแหละถ้าจิตน้อมไปกายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนบนเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์เรียกว่ารูปังอนิจจังนะโยมนะพอหายใจเข้าจิตน้อมมารู้อกไหวตึงเนี่ยจิตมารู้ไหวตึงที่อกแสดงว่าที่จิตมารู้ไหวตึงที่อกเนี่ยจิตมันวางรูปนั่งส่วนหัวและจึงมารู้รูปนั่งส่วนกายส่วนล่างอันนี้ไม่ใช่ว่าไปแยกส่วนไปแยกกายส่วนนั้นส่วนนี้ต้องสังเกตที่ปัจจุบันอารมณ์รูปนั่งคือกายนั่งทั้งหมดเนี่ยแต่รูปนั่งในอภิธรรมท่านแยกเป็น3ส่วนนะเหติมะกายยัสสะนะเหติมะกายยัสสะเนี่ยคำว่ากายส่วนล่างเอาส่วนไหนอะถ้ากายส่วนบนเอาตั้งแต่คอขึ้นไปอุปริมะกายยัสสะตั้งแต่คอขึ้นไปถึงศีรษะข้างบนเนี่ยเขาเรียกกายเบื้องบนมัชฌิมกายคือกายท่ามกลางกายท่ามกลางนี้ก็คือตั้งแต่คอลงมาถึงสะดือเหติมะกายยัสสะสัมมินชนังกายส่วนล่างคือตั้งแต่เซเอลลงไปถึงเท้าที่นั่งคดคูอยู่แต่กายในสติปัฏฐานท่านแยกเป็น2 ส่วนนะด้วย2 ส่วนตั้งแต่เซเอลถึงศีรษะเรียกว่าอุปริมะกายยัสสะอุสิตะภาโวกายส่วนบนตั้งอยู่นี่เขาเรียกว่ารูปนั่งเป็นอย่างนี้เหติมะกายยัสสะสัมมินชนังกายส่วนล่างตั้งแต่เซเอลลงไปถึงปลายเท้านั่งอยู่คดคูอยู่นิสัชชาติวุจติเรียกว่ากายนั่งกายนั่งเป็นตัวกรรมฐานไม่ใช่ตัววิปัสสนานะจะนั่งแบบไหนมันไม่สำคัญหรอกแต่ว่าถ้าปัญญาไปรู้เห็นถ้ามันแยกขณะอารมณ์ทิ้งกายส่วนนี้ไปรู้กายส่วนนั้นทิ้งกายส่วนนั้นมารู้กายส่วนโอ้เนี่ยปัญญาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานะมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะคลายทุกวันนี้ก็เลยนำเรื่องของปรารภการเวลากับชีวิตเลยก็นำเรื่องข้อธรรมะปฏิบัติมาบรรยายให้สาธุชนได้สดับรับฟังกันวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร